прыцісні да загаду сыгнет. Ось так. А цяпер паспрабуем, дзякуючы дару, які даў нам Бог, прадбачыць все магчымыя вынікі. Ты ўжо раз прадбачыў, падумаў Басяцкі, але змоўчаў. Лотравы вочы спыніліся на ім. Ты, каплан, паскачаш сёння пад вечар у стан гэтага д'ябла. Не мне цябе вучыць, але скажы, войска каралеўскае ідзе. А яно ідзе? Спытаў жаба. Цяпер на яго можна было не зважаць. Сыгнет стаяў перад загадам. І кардынал абарваў. Глупства плецеш! Дык вось, калі не спалохаецца, прапануй водкуп. Так, камар узняў пагрозныя бровы. 100 000 золотых. Скажы, больш, чым татарам. А сілы ж у яго менш. Паскачу, але ён можа адмовіцца, сказаў пёс Божы. А ты пастарайся, каб чуткі аб выкупе дайшлі да хлопаў. Паднясі ім яблык раздору. Ну, а ваша думка? Ілюстры сімя, гаспадар жаба. Яблыкі хорошыя, вельмі хорошыя, а кепскія вельмі кепскія, так што іх нельга есці, таму што яны дужа нехорошыя. Казаў у падобных выпадках мудры Іеремія. Прыбярыце гэтае п'янае быдла, засычэў Лотр. Лепей быць п'яным, чым цвярозым, казаў у падобных выпадках Саламон, сказаў жаба. Лепей быць вялікім і мудрым, чым маленькім і дурным. Што ёсць, то і ёсць, чаго няма, таго няма. У нашых парсюках наша будучыня, а парада мудрага, яго ўзялі пад рукі і вывелі. Ну вось, сказаў Лотар, астатнія могуць ісці рыхтаваць воінаў за работу. Ты, Флорыян, застанься, а ты, Карніла, прывядзі ката. За што? З усмешкай трагічным шэптам спытаў мніх. Тфу, сказаў Лотр. Сябры ў сатане засталіся адны. Мяркую, ты ведаеш, аб чым будзе размова. Але, думаю, Христос можа ўзяць горад. Прыйдзе гаспадар, а вы гэтага страшэнна не любіце. Цярпець гэтага не магу, усміхнуўся Лотр. Ход падземны, хаця не абваліўся? Што ты? За ім сочаць, это ж не муры. Дык што, заставацца мне? Але адразу. Пастарайся, калі ён не згодзіцца, калі раздору не будзе, вярнуцца цішком. Мы скажам, што ты паскакаў у Вільню за падмогай, а ты тым часам перайдзеш у цёмны схоў. Да гэтага можа не дайсці, усё ж водку, праздор, магутнае войска, бітва, але як дойдзе, мы правімся ў ваўкавыск за падмогай, там крэпасць не ўзялі крымчакі. Там моцнае войска прывядзём, суцяшае тут тое, што ягоныя мужыкі не будуць сядзець доўга. Разыдуцца. Земляны чарвяк не можа без зямлі. Застануцца хіба мяшчанем. Ты зразумеў, што табе рабіць? На гэты выпадак ведаю. Калі ты падыдзеш, дай знак. Я пастараюся да таго часу сабраць багатых цэхавых, сярэдніх, купцоў і іншае такое. Ды як на мядзведзя, адным махам. Так, гульня наша не ўдалася. Всё здарылася не так, як хацелі. Значыцца, карты пад стол, ды па зубах. ты непапраўны. За такія параўнанні на тым свеце нам усё даруюць на тым свеце. Калі мы раней за нас адправім туды гэтага Хрыста, а калі не яго аднаго, ды яшчэ з вялікай крывёй, тым болей. Ну вось, уздыхнуў Басяцкі. Ну вось, а цяпер забудь. Гэта проста размова да крайняга прадбачлівых людзей. Водкуп вялізны. Такі грошай ніхто з іх не бачыў у вочы, а не разбягуцца ад золата, разбягуцца ад мяча. Дзіваў не бывае. Прыйшлі Карніла і Кат. Слухай, сказаў Кату Лотр, табе загад такі. Як толькі я дам ведаць дзеўку, што ў цябе, пры душы. Нейкая думка прамільгнула ў яго на твары. Слухай, а што калі згуляць на ёй, заложніца? Месяц назад атрымалася б, змрочна сказаў дамініканец. Ад радасці ўцёк бы з ёю, хаця ў Влохі, хаця ў Турцыю. А цяпер ты кепска ведаеш такіх людзей. Памрэ пасля тугі, а тут палічыш, што гэта не варта яго найгоднасці. Узвысілі вы гэтага махляра сабе на шыю. Кат глядзеў на іх млява і спешчана, рот жорсткі, іранічны, а ў вачах меланхолія. Ты аб чым думаеш? Спытаў Лотр. Птушачка, паказаў Кат на жалезнага арла. Леўчык? Або не, гэта воўчык. Ну і што? Непарадак? Клетачку б. Вось займуся, займіся ты пакуль жывы тым, што загадана. Жалезнай дзевай? Чым хочаш? Значыцца, белы ліст? Цікава як. Дзякуй, ваша правілебнасць. А што далей? Калі такі загад будзе, далей рабі, што хочаш. Прысягу, значыцца, здымаеце з мяне. Здымаю, калі не навек. Ну, добранька, я знайду, што рабіць. Падумаю. Ідзі. Яны засталіся ў трох. А ты рабі во што, тысячнік. Адмовіцца ён, не адмовіцца. Збірай усе сілы ды выводь на тое месца, дзе зліваюцца лідскі і віленскі шляхі. Усіх, нават гандляроў бяры. Яны яму гісторыі з рыбай не даравалі. Прымуць водкуп? Ганіся, бі па асобку. Не прымуць, падыдуць туды? Разбі іх, гані і рэж да апошняга, а Хрыста цягні сюды. Лоб у тысячніка здаваўся яшчэ ніжэйшы, таму што быў Карніла падстрыжаны пад гаршчок. Гэты лоб не моршчыўся, і раптам Карніла сказаў дзіўную рэч. Самі кажаце, Хрыста? Ды гэта ж мы яго. Ну, вы раней аб'явілі, пасля ўсе людзі паверылі. Дзіваў столькі нарабіў, татар адлупасіў, мяне два разы прагнаў, і матка вастрабрамская нічога з ім не зрабіла. І вось хапай, непарадак. Ты што, сябе з маткай вастрабрамскай раўняеш? Таксама сіла і я. Не бывала такога, каб мяне білі, а тут на мурах раз, на рынку два, пасля бярозаўскага разгрому тры. Не да ладу. Ды яшчэ і матка, непарадак, нешта тут не тое. Ну ты ж можаш яго пабіць? Дзіва што, канонаў столькі, і адзін латнік з мячом, аркебузай, пулгакам усяго на чатырох сівалапых палатніне? Тут і думкі не можа быць. Першай коннай атакай адной вагою расціснем перакулем і яшчэ раз у блін расціснем. А толькі не парадак. Шашок ты, разлаваўся Лотар. Ну і няхай. А загады сабе супярэчыць не павінны, не парадак. Чакай, Лотар. Сябар Лайёла усміхнуўся. Ты, Карніла, мяне паслухай. Ты што? Свяцей святога Паўлы? Куды там? Ён ля Бога самога сядзіць. А Паўла між тым, дыхаючы пагрозамі і забойствам навучняў пана Бога. Карніла пакутна моршчыў рот. Як гэта было цяжка. Чаго хоча ад яго гэты? Тысячнік урэшце дадумаўся. Дзе гэта? Недаверліва спытаў ён. Клянуся табе, што гэта так. Гэта дзеянне апостала ў том 9. Хіба што том 9, з палёгкаю сказаў тысячнік. Слухаюся. Ідзі, сказаў Лотр. Будзе ўцякаць, не бяры жывога, так нават лепей. Што ж, мае рукі ў крыві, дурань. Чым болей ён для ўсіх, тым меней дзеля сябе, тым мацней, тым больш небяспечны нам. Карніла нічога не разумеў, і гэта, як заўжды, супакоіла яго. Ён кіўнуў. Таму вось табе загад. Вязаць, забіваць усіх, хто прызывае імя Гасподня.